Nazeliyo nazeli Norushushu Nartamira Kampala Wapi Esika Tokoki Kokutana. Maloba ya mwana moto mapesa mihi kwa ya pambate mopepe ya mwana waluka momimie yokela maloba ya mwana moto ejeni mapesa mihi kwa ya pambate Maboko ya mwana somana malelio yokela Maloba ya mwana moto noru Mapesa mihi kwa pambate Maboko ya mwana walukasi malelio yokela Kilibaninga na koka mwa na zali koka mwa na pesio motema e jeni yokela mokili mozali monana lobi na lobi Toko monana Maloba ya mwana moto Mapesa mihi kwa ya pambate Mopepe ya mwana waluka momimie yokela Maloba ya mwana moto noru Mapesa mihi kwa ya pambate Maboko ya mwana somana malelio yokela Nakamwese mokili baninga Nakoka mwana zali koka mwa Napesio motema Noru yokela Mozali monana, lobi na lobi, toko monana. Oh, noru chéri, oh, tika kolela. Oh, noru chéri, oh, tika kobanza. Maloba